Най-малкото. Беседа, държана от учителя пред класа на добродетелите на 8 септември 1924 година. Всяка една работа си има своите спънки, които трябва всякога да се преодоляват. Човек трябва да се стреми да преодолее неясната материя в себе си. За пример, когато човек се разболее, става инертен. Въобще, всякога, когато се натрупа излишен багаж, инертната материя се явява на повърхността. После, когато човек си тури една, каквато и да е благородна мисъл в ума, той ще срещне едно съпротивление. Щом мъчнотиите престанат отвънка, ще дойде съпротивлението отвътре. Това може да го вземете като един закон. При всяка една работа все ще се явят мъчноти или отвънка, или отвътре. Затова е по-добре да дойдат най-напред мъчнотиите отвънка, да ви уякчат, а после да дойдат отвътре. Има случаи в училището, деца се учат добре, но после нещо им каже отвътре. Защо ти трябва това учение? И аз си играй, докато си малък, пък като устарееш, тогава ще учиш. То послушва този глас, но като устарее, пак нещо отвътре му каже. Що ти трябва това учение? Ти си стар, не е за тебе. Та две положения има, които са несъвместими в живота. Всеки човек трябва да се стреми да преодолее мъчнотиите, които ще срещне в пътя си. Каквато работа започнете, гледайте да я свършите добре. За пример, за уякчаване на волята кажете си тъй. 10 сутрини наред аз ще махам ръката си напред, назад, после краката. Може да си кажете, защо съм тъй глупав да го правя? Аз пък казвам, защо не? Това е за уякчаване на волята. После променете положението. Кажете си, 10 сутрини аз ще се наведа напред и после ще се изправя назад. Та ще видите в какво смешно положение ще се поставите. Ще изпитате този вътрешен закон. Ще чувате някой да ви говори така. Защо ги правиш тези работи? Като ти каже някой отвътре, сега няма да учиш, ти ще се отделиш от него. Ще му кажеш, приятелю, ти може да си почиваш, но аз ще работя. Ще уча. Сега ще ви дам две упражнения. Те са следващите. Първо упражнение. Дясната ръка надзад, в кръг, напред и нагоре. 1, 2, 3. Десния крак хубаво изогнат напред, малко нагоре. 1, 2, 3. Дясната ръка бавно надолу спира се у кръка. 1, 2, 3. Кръкът и ръката се свиват заедно. 1, 2, 3. Същото се прави с лявата ръка и левия крак. Движенията ще правите бавно и отмерено. Проектирайте ума в ръката си, да има присъствие на волята. После вдигнете крака си и тъй нататък. Това са известни положения. Те ще събудят у вас известни енергии, които ще дадат резултати. Упражненията, които ви давам, ще правите по 7 пъти. Второ упражнение. Десния крак се издига настрани. 1, 2, 3. Дясната ръка във вид на кръг отляво нагоре. 1, 2, 3. И отгоре настрани опира у десния крак. 1, 2, 3. Кръкът и ръката се снемат заедно долу. Едно, две, три. Същото се повтаря с левия крак и с лявата ръка, пак 7 пъти. По възможност, гледайте всички ония глупави удоволствия и занимания, които идат по наследство от ред поколения, да ги трансформирате, т.е. да ги извадите от себе си и да ги замените с други. Вземете следващото положение. Имате известен навик. Искате да имате жълти обуща или черни лачени. Какво значи това? Ще вземете това желание за жълтите обуща в духовно значение. Краката, това са добродетелите. Значи, във вашия добродетелен живот ще искате жълти обуща. Това значи в добродетелта да турите разумност. Ако искате черни лачени обуща, черният цвят показва, че не трябва да пресилвате работите. Значи, когато някой е пресилил положението или почне да боледува и дойде черният цвят, тогава той носи черни лачени обуща. На умрелите, нали знаете, турят им черни папуци. Човек, за да се опълчи против природата, трябва да има идея. Сега в Париж се явила някаква мода. На шапките от дясната страна да има по едно перце. В Париж, Франция, Германия, цяла Америка, навсякъде ще турят перце от дясно на шапките. Това е мода. После в Париж ще сменят перцето. Ще го сложат от лявата страна. И всички го слагат от лявата страна. Само в Париж ли се създава модата? Защо и ние да не си създаваме мода? Ще спазвате един вътрешен закон. Има един такъв закон. Когато една мисъл е неестествена, не е съгласна с Божествения свят, вие ще усещате едно стягане на слънчевия възел и трябва да я измените. Когато носите дреха, която е неестествена, много тясна, неудобна или от изкуствена материя, пак чувствате такова стягане. Тогава на тази дреха ще направите едно преобразование. Или носите обуща и те са ви неудобни. Ще направите преобразование. Или четете някоя книга. Той вътрешно стягане е едно предупреждение. Ще слушате този вътрешен глас. Помислете малко и направете промяна. Това е и усилване на волята. Упражненията през тази година започнете първо с правилно общуване с физическия свят. Като станете сутрин, помислете 5, 10, 15 минути за всички добри хора по лицето на земята. Добри в пълния смисъл на думата. Те са ученици. Съзнанието на всички добри хора е всякога будно на земята. Те имат пълнота в себе си. И те мислят за добрите хора. Всички добри хора в света мислят един за друг. Има ги навсякъде, по цялата земя. Нека тази мисъл мине и през вас. След като тази мисъл мине през ума ви, тогава вдигнете мисълта си нагоре. Помислете за ангелите и за още по-изтигнатите същества, които са завършили своята еволюция на земята. Те са извън земните сфери, извън земния живот. Ангели, архангели, серафими, херовими, сили, власти, началства. Ще си ги представяте тези същества като образци на интелигентност от най-висше естество, на чистота и доброта. И най-после, помислете и за Бога като израз на мисълта, която обхваща всичко в себе си. Той е над всичко отгоре. Започнете тази работа с добродетелта. Имате 5 добродетели. За тази година ще имате мотото. В изпълнението волята на Бога чрез добродетелта е силата на моята душа. Или в изпълнението волята на Бога чрез добродетелта е силата на човешката душа. Пентаграмата показва пътя на човешката душа, пътя на нейното развитие, пътя на малкия свят, малките мистерии и на великите мистерии, Соломоновия знак, двата вплетени триъгълник. Ще употребявате формулите на добродетелите с движение на ръка, тъй ще оживите пентаграма. В изпълнението волята на Бога чрез истината е силата на човешката душа. В изпълнението волята на Бога чрез правдата е силата на човешката душа. В изпълнението волята на Бога чрез любовта е силата на човешката душа. В изпълнението волята на Бога чрез мъдростта е силата на човешката душа. В изпълнението волята на Бога чрез добродетелта е силата на човешката душа. И която формула употребите, ще обърнете съответния връх нагоре. За пример, когато искаш да се бориш за доброто, искаш да победиш известни мъчноти и чрез истината, ще насочиш нагоре в пентаграма върха на ъгъла с истината. После искаш да победиш нещо в себе си с ума. Тогава ще насочиш върха на ъгъла с мъдростта нагоре. С ума ще работиш. И с другите добродетели ще правите същото. Тъй пентаграма ще се върти. Ще оживите движенията. Любовта ще работи със сърцето си. Мъдростта ще работи със силата си, със знанието си. Добродетелта ще работи със своите морални чувства. Запитване. Може ли всеки един да има картина на изгряващото слънце за концентриране и размишление? Въобще желаем нашия ум да представлява една уредена библиотека, всяка една мисъл да е на мястото си. Тази картина ще ни помогне да изчистим ума си от ненужния товар. Учителят отговаря: да, може да я имате. После забелязвайте си известни ваши добри мисли, които ви идват. И каквито хубави работи срещнете, забележете си ги. Започнете с малкото, да не се претоварвате. Той, което имате сега, то е достатъчно. Ще се срещнете да си говорите. Ще се осветлявате една друга. Например, всеки един месец една от вас да ръководи цялата работа на всички. Всеки един месец една от вас ще бъде ръководителка, ще урежда програмата за всички. Може вкратце да си съобщавате това писмено. Всякога пишете неща, които сте преживели, които са верни. Пишете едно писмо, то да бъде естествено. За пример, минали сте през някое място. Искате да съобщите това на другите. Гледайте да намерите кои са най-важните моменти. Тъй ще се научите правилно да мислите, да бъдете естествени. Естественият човек аз наричам красивия божествен човек. Божественото да се прояви от човек. Да бъде човек естествен, то значи да се прояви красивия божествен живот у него. Допуснете, че имате една кесия. Тази кесия става интересна за вас според нейното съдържание. Така е и с всеки предмет. Имате една тетрадка. Отначало в нея няма нищо написано. Тя не буди интерес у вас. Но щом напишете едно предложение, тя става интересна. И колкото повече пишете в нея, толкова повече тя е интересна, докато дойде ден, когато не можете да се разделите с нея. Така се образува и приятелството. Срещнете се с един човек. Най-напред той не ви интересува. Но вложите ли някоя добра мисъл в този човек, вие вече се интересувате от него. Само божественото е, което свързва хората, понеже то е постоянно. Учителю, като седим пред вас, струва ни се, като че нямаме нищо, за което да ви питаме. Иска ни се само да ни говорите, а ние само да възприемаме. Преди да дойдете си мислихме, това ще питаме, онова ще питаме, а сега всичко забравихме и се радваме, че сме при вас и че можем да ви слушаме. Вие, като отивате при учителя си, казвате, ще видя какво може да се каже там. Не се уговаряйте предварително, защото много мислите какво да кажете предварително, но после го забравяте. То е, защото сте го казали вече веднъж и няма защо втори път да го казвате. Една идея е силна, когато може да расте при най-неблагоприятните условия. Следователно, вие ще работите при неблагоприятните условия. Мислите, които сега ви занимават, те са божествени. С тях ще работите. За пример, силна е следующата мисъл. Представете си, че едно живо същество е гонено от друго, по-голямо, което го измъчва. Но това малкото същество си направи крилца и подфръкне. Другото може да е мечка, вълк, седи отдолу, гледа го, върти се, обикаля и му казва «Слез долу!» Затуй мисълта на човека трябва да бъде крилата, да може да се избави. Вие често правите следната погрешка. Почнете да пишете едно писмо. Дойде един ваш приятел и ви каже «Я ми дай аз да завърша писмото». Вие му давате писмото. Мислите ли, че ако той довърши писмото, ще го направи така, както вие искате? Сега той, което искам да обясня, е следното. Вие искате да изучавате божествената любов. Дойде едно друго същество и ви каже «Чакай да туря моята любов, ти спри, пък аз да довърша твоята работа». Не, вие сам ще довършите вашата работа. Човешкото по-човешки ще се свърши, божественото по-божественому. Щом разделите работата си, няма да има никакъв успех нито в едното, нито в другото положение. Сега, в съвременната култура, има някой, на които остава излишък от храната. Казват, я да си купим едно прасенце, че той разваленото от храната да му го даваме. Но като вземете той прасенце, то си има една особена миризма. После то ще рови по двора и цялата ви градина ще бъде разровена. Защо ви трябва тогава да имате излишък от храна? Помия. Това е едно зло. Че имате прасе, това е второ зло. Не ви трябва да си купувате прасе. Ако имате помия, заровете тази помия в земята. То е най-хубавото. А сега някой ще хранят прасе с нечистоти, а после ще ядат това прасе и ще прокопсат ли? Някои казват, божественото може да се прояви по кой да е начин. Не е тъй. Казвам, ако имате една вмирисана делва и искате да задържите в нея чиста вода, мислите ли, че тази вода може да се запази чиста? Само в чистото сърце любовта може да се запази чиста. Вие турете правилото. Не пиете вода от стара делва. В умствения свят от един покварен човек който е грешил, грешил, че той съвет да ви даде. Това значи от стара делва да пиете вода. Ако някой ви казва, ходих в Европа тук-там, но колко пари е задигнал, не казва. Трябва ли това да ви воодушеви? Това е положението, вода от стара делва не пи. Природата постоянно подновява нещата. Сега някой може да възрази, от стара круша круши и да не ядем ли? Аз казвам тъй, от болен човек помощ не търси. От кого да искаме помощ? Ще искате помощ от разумния човек. И всеки човек, който може да ви помогне, е разумен. Сега станете прави и направете това упражнение. Пентаграмата с движение на ръката и произнасяне на формулите на добродетелите, както посочих по-горе. Това, което ви казах, е достатъчно за днес. Вие ще прилагате. Числото 3 образува триъгълник, а 5 – пентаграм. 3 е отгоре, 5 – отвън. Човек има 5 чувства, с които работи във външния свят, и има 3, с които работи вътре – умът, сърцето и волята. Щом тури разграничение на каквато и да е мисъл на Божественото в себе си, той се поставя на хлъзгав път. Каквото и да дойде, той е за добро, той е божествено. Веднага отпусни душата си. Всичко в живота е добро. Добрите хора не че не виждат лошото, те го виждат, но доброто ги изпълва. Те са богати, изпълнени така с доброто, че лошото за тях не е лошо. Ще живеете всякога с разумната любов. В любовта, вътре в разумното, има хармония. Някой път, като се свири на пиано, то почва да се дезакордира. Като работите, не трябва да се преуморявате. Всичко да бъде с мярка. Човек има да преодолее в себе си някои желания. За пример, у някого апетитът е много развит. Каквото и да му говорите на такъв човек, той си мисли само за ядене. Има хора, които много обичат риба и все за риба си мислят. Други за хляб, трети за дрехи, за обуща, за шапки, чепичета. Всички тези неща пречат за една духовна работа. В такъв случай, когато стомахът иска много да яде, няма да го задоволявате. Ще му дадете само малко и ще му кажете, стига толкова. Удоволствията отвън не са естествена работа. Те са изкуствени. Но естественото за някого не е естествено за другиго. Естественото за овцата не е естествено за вълка и обратното. Законът за свободата ще прилагате върху себе си. Но това е много трудно. Да се прилага законът на свободата върху другите, това не е свобода. Кажеш на слугата си, свободен си, но не му плащаш, това не е свобода. Двама брати си свободни да разделят имането на баща си на половина, това не е свобода. Свободен е само разумният човек. В какво седи свободата, я кажете? Не знаем. Едно магаре е свободно само когато няма товар, самар. В това седи неговата свобода. Вие искате да образувате концерт от 5 души. Трябва да се хармонирате. 3 свирят хубаво, а 2 не. Вие ги викате. Оставете ги. Те като дойдат, ще ви помогнат ли? Божествената работа разбира, онези, които дойдат, сами да дойдат. Да са подготвени, че като дойдат, каквото парче да им дадете, да го изсвирят. Ако ги викате тук за приготовление, изисква се дълго време. И певицата дълго време пее едни и същи вариации, докато после може да изпее цялото парче. Има хора, които специално развиват волята си. Много методи се използват за това. Някои си имат два джабура, единият е пълен, другия празен. Като стане сутрин, той сипва водата от единия джабур в другия. На следната сутрин водата от втория джабур изхвърля в първия. Това е един добър начин, но аз казвам така. Далече някъде има извор. Ще ида с каната си и ще взема вода, ще я занеса вкъщи за пиене. Това ще прави известно време, за да упражнявам волята си. И след 10 дни ще видя какви резултати ще имам. Сега пазете се от това. Започнеш отначало жешко, а след 10-я ден кажеш: е, не ни се иска вече. Пък то, като започнеш, да бъде обратното. Да започнеш с най-малкото въодушевление. И когато отиваш по-нататък, да бъдеш с по-голямото въодушевление. Това е естественото. Да почнеш с малкото усърдие и да свършиш с голямото усърдие. Всички прави с учителя заедно и спяхме тихо, Отче наш.